Κόντρα στην κόντρα λοιπόν, μα δεν είμαι απόν. Μέσα απ' την ασημότητα δίνω το παρόν. Να αναιρέσω αυτά που γίναν στο παρελθόν. Μια αρρώστια μαστίζει αυτή τη σκηνή. Μια διχόνοια που γίνεται όλο πιο ενοχλητική. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ που θα σπάσει το σκηνή. Που συγκρατεί την ελπίδα ότι έχει μείνει απαθή. Δύο ξεχωριστά ήδη από τώρα βγαλμένα. Αυτό που θέλουμε είναι να τα δούμε ενωμένα. Μαζί να ανέβουν στη μουσική σκηνή. Να δείξουν πως το χρήμα δεν έχει θέση εκεί. Ας πάψουν να είναι γκάνγκστερς μερικοί από εκεί. Κι άλλοι να είναι τόσο μα τόσο εμπορικοί. Υπάρχουν κι άλλα θέματα σε αυτή τη ζωή. Για ένα πλανήτη που τίνει να καταστραφεί. Ανεργία, ναρκωτικά, προβλήματα οικονομικά, παγκοσμιοποίηση, εγκληματικότητα καθώς και άλλα πολλά. Πού είμαστε εμείς παρόντες στην κατάσταση αυτή? Απλά μας ενδιαφέρει να τα χώσουμε σε έναν MC. Διαμάχες χωρίς λόγο, κακοί την είδαν ηγέτες. Άλλος είναι ο Μεσσίας και όλοι οι άλλοι μαριονέτες. Κι έτσι χωριζόμαστε σε δύο παρατάξεις. Μην τολμήσεις να αλλάξεις, γιατί κρίσιμο θα εισπράξεις. Λοιπόν, μια λύση αναζητά το δικό μας ιδεώδες. Μια ελπίδα να δοθεί, ένα φως να φανεί. Ας γίνει μια προσπάθεια κι ας πάει χαμένη. Θα μάθουμε πως είναι για λίγο να είμαστε ενωμένοι. Όλη αυτή η κατάσταση με έχει αηδιάσει. Βαρέθηκα να βλέπω αυτά τα κόντρα τα κόμπα. Κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό να αλλάξει. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε κόντρα στην κόντρα. Όλη αυτή η κατάσταση με έχει αηδιάσει. Βαρέθηκα να βλέπω αυτά τα κόντρα τα κόμπα. Κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό να αλλάξει. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε κόντρα στην κόντρα. Αντωνίω προς αυτούς που μας έδωσαν τα φώτα και μας έκαναν στρατιώτες μέσα στη δική τους κόντρα. Να πετάνε συνεχώς μεταξύ μας χωρί. Και το βάθος να μην ξέρουμε αλήθεια το γιατί. Πιστεύεις για την τύχνη, απλή και αληθινή. Μα το χρήμα βρίσκεται σε τράπεζα ελβετική. Κλεισμένο και τα μαξί είναι ασφαλισμένο. Μην το κάψει, κάνε ένα πιτσιρίκι πορωμένο. Που θα νίκει στους άλλους, τους αρκισμένους μας εχθρούς. Τους προστοποιωτικούς κι αν τολμάς και τους ακούς. Το σπίτι σου το βράδυ θα γίνει παρανόημα. Θα με βρεις στην πλατεία μαζί με τα άλλα κόμμα. Να βίνω και τους μπάξους που αντικρίζω να φτύνω. Είπα να πω μια γκομμένα τα γκάζα μου να δίνω. Κι αν όχι στην εντύπωση πως τρέφεις αυτά πάντα σαν τους άλλους που το στήκους. Για ποιο επαναστάζεις φράζουν πια μου φλαρισμένα τα πολιτικά πιστεύω. Και με βρίζουν μα ποια θέση μου ποτέ μου δεν σαλεύω. Ο καθένας MC να γράφει ένα άσμα και να μεγαλώνει περισσότερο το χάσμα. Διάλεξε στρατό παιδιά που είναι αργά. Βοήθα να γίνει φάση μας λίγο πιο σκατά. Έτσι είναι η κατάσταση και πρέπει να διαλέξεις. Αν το παιχνίδι αυτό στο τέλος δέχεσαι να παίξεις. Να ικανοποιήσεις την εγωιστική σου δόξα. Να αποκτήσεις χρήμα και δόξα, δόξα, δόξα. Να γίνεις ο μόνος και σε μισή στην τρέτα μας διάζουν όλα αυτά. Γι' αυτό διαλέγω το υπόγειο. Για όλη αυτή η κατάσταση με έχει αηδιάσει. Βαρέθηκα να βλέπω αυτά τα χοντρά τα κόκα. Κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό να αλλάξει. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε κόντρα στην κόντρα. Για όλη αυτή η κατάσταση με έχει αηδιάσει. Βαρέθηκα να βλέπω αυτά τα χοντρά τα κόκα. Κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό να αλλάξει. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε κόντρα στην κόντρα. Συνεχωρισμό του ραπιού, είμαστε εναντίον. Γιατί με γίνει και φάση είναι εναντίον. Κόντρα στην κόντρα, μαχή στη μάχη. Ας συνεχίσουμε έτσι, θα διαλυθεί όπως και να έχει. Η κόντρα άρχισε λοιπόν από διαφορά προσωπική. Κι άρχισε να εξαπλωθεί στη φάση την ελληνική. Οι βαλωμένοι πήραν χωρίς τους δρόμους. Δεν γράψαν για τον πίσω του κάτω, μα για την κοινωνία και τους νόμους. Και για δόλοι που πέντε χρόνια πάσαν το καλύτερο σε αυτό. Ικανοποιούσαν το κοινό τους και τους δίνω σεβασμό. Η αρχή του τέλους άρχισε όλα τρίτη χωθήκαν στη φάση. Και κάνω το hip hop με τη χωρισμένη Κύπρο να μοιάζει. Φέραν στην Ελλάδα ένα πιο αμερικανικό στυλ. Το party rap και το τρίπτυχο fuck, smoke and kill. Μπορεί να είχαν υποθεί κάτι ψηλά πιο παλιά. Μα αυτοί είναι που ρίξανε το λάδι στη φωτιά. Η άλλη που βράδυ επιτέθηκε και εκείνη με βρυσίκια. Και ξαπλώθηκε στο κοινό, ως που έφτασα στα μπουνίκια. Και τρέπουμε που βλέπω αυτή την παλιό κατάσταση. Καλύτερα η φάση να πεθάνει, ώστε να έρθει η ανάσταση. Μας φανάτισαν και πολύμησαν, σαν φέγγε στη σκακέρα. Τα μάτια μου μου άνοιξαν και τους κάνω όλη σπέρα. Το ελληνικό κοινό ποτέ δεν θα ψαχτεί. Τι πλάμα ακολουθεί, χωρίς να ξέρει το γιατί. Δεν με νοιάζει ποιος ξεκίνησε, ούτε και ποιος φταίει. Έλληνες MCs, ζητήστε την κόντρα που επιπλέει. Στο κοινό προσέξτε τα μηνύματα που παίρνετε. Θέλει να ανέβει η φάση, αλλά καταστρέφεται μου φαίνεται. Όλη αυτή η κατάσταση με έχει αηδιάσει. Βαρέθηκα να βλέπω αυτά τα κόντρα τα κόλπα. Κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό να αλλάξει. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε κόντρα στην κόντρα. Όλη αυτή η κατάσταση με έχει αηδιάσει. Βαρέθηκα να βλέπω αυτά τα κόντρα τα κόλπα. Κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό να αλλάξει. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε κόντρα στην κόντρα. Όλη αυτή η κατάσταση με έχει αηδιάσει. Βαρέθηκα να βλέπω αυτά τα κόντρα τα κόλπα. Κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό. κοντρά.